Основната черта на новото. Съборна беседа, държана от учителя на 22 август 1936 година, София, Изгрев, 5 часа сутринта. Времето е тихо и меко, небето чисто и ясно. Добрата молитва. Ще прочета 12 глава от Еклесиаст. Сега всички имате едни и същи задължения. Тук прочетената глава се казва: Бой се от Бога. Това е разбирането на стария праведник. Бой се от Бога. Но в страха има нещо, което не достига. Ти ще изпълниш Божия закон, но ще имаш страх в душата си. Ще остане нещо, което да не знаеш. От какво излиза страхът? Той излиза от външната любов, от изобилието. Когато няма нищо, от какво ще се плашиш? Когато не е имало нищо, няма от какво да се плашиш. Сега аз не ви говоря да ви примирявам с живота. Нямам за цел да примирявам хората. Значението на горните думи е люби Бога. Това е значението. Люби. Люби това, от което иде животът. А оттам, отдето иде животът, животът иде по два начина. Животът иде от външната любов и животът иде от вътрешната любов. Външната любов всичко дава, а пък вътрешната любов нищо не дава. По-видимо, така седи въпросът. Външната любов събира хората на едно място, а пък вътрешната любов ги разпоява. Сега, който не разбира, ще намери едно голямо противоречие. Някой казва: да имаме вътрешна любов. Хората говорят за онова, което не знаят. Те говорят за вътрешната любов, а пък разбират външната любов. Вътрешната любов те първа ще се учи. Вътрешната любов и тя си има своите закони. По начина, по който ти си проучавал живота до сега, тая вътрешната любов никога няма да те учи така. Тя казва: всичко е добро. Друго яче ще учиш там, при вътрешната любов. Вътрешната любов ще те въведе в един по-виш живот. Противоречието седи в това. Като не си свикнал на този вътрешен живот, на високия живот, теб ще ти се покаже, че има едно голямо противоречие. Сега бих ви навел на разбирането, но това няма да ви помогне. Ти можеш да обичаш една котка, можеш да обичаш едно куче, можеш да обичаш един вол. Но в какво ще се покаже твоята любов? Ти на тая котка не можеш да разправиш каквото ти мислиш. Има една стена, турена между тебе и тях. Колкото и да обичаш едно животно, има една стена турена, дето душите не могат да се слеят. Всичките неща са от Бога създадени. Ще кажеш: не бъди животно. Тоест, не служи вече на външната любов, служи вече на вътрешната любов. За да служиш на вътрешната любов, ти трябва да се освободиш от своето животинско, защото животното не е нищо друго, освен израз на външната любов. Животното даже и не подозира, че има вътрешна любов. И затова животните са спрени, не могат да се развиват. Като казваме, че нещо не се развива, ние разбираме външната любов. Ние търсим уния неща, които нищо няма да ни донесат. Например, ако ти си богат, какво ще спечелиш? Ще ядеш повече, ще се обличаш по-добре. Външни неща. Повече от това какво ще придобиеш? Казваш, да оставим тия работи, аз да се понаживея малко. Ще се понаживееш, но ще дойде ден, когато и тия работи, които са те интересували, вече ще престанат да те интересуват. Какво ще те интересува? Представете си следното обяснение. Какво ще те интересува, че сте опекли една кокошка, а пък нямаш зъби? Ще кажеш, не съм доволен, понеже стомахът ми не може да досвърши работата на зъбите. Ще имаш един недък. Сега искаш да ядеш. Трябва да знаеш каква храна трябва да ядеш, за да прогресираш. Не трябва да ядеш еднообразна храна. В света има знания. На хората е дотегнало сега от знания. Всеки ден четат вестници, четат романи и разкази. Всичко това четат и казват, дотегна ми да чета. Понеже във всичкото това четене няма това, което той търси. До едно време се е задоволявал с това четиво, а пък сега не. После, как ще обясните следното? Някой казва. Той не ме обича. Какво разбирате под думата обич? Това, което говоря, не се отнася до вас. Тия противоречия, които сега съществуват, трябва да ги разгадаеш за себе си, без да се спънеш. Защото ако ти се вкиснеш в себе си, ти не си разбрал живота. Например, аз вчера ви казах, вие ще бъдете днес на събранието на празни ясли. Ами, че като влезеш в тая празна ясла, какво трябва да направиш? Ще кажеш, мен един празен живот не ме интересува. Вярно е. Хиляди хора не ги интересува празния живот, но какво ги интересува? Ще кажете, нас ни интересуват нови неща. Много добре, отлично. Но учиш година, 2, 10, 15, 20, все нови неща. И между всички тия нови неща няма никаква връзка. Онзи продавач на дрехи, чийто дюкян е пълен с най-хубавите дрехи, иска да ги продаде. Той казва, елате, купете дрехи от мен. И сегашния свят прилича на това. Много учени има, които продават знанието си. Ти мислиш, че като го продадеш, твоя живот ще се осмисли. Именно там е неразбраната работа. Този човек продава дрехи и най-хубавите дрехи продава, за да спечели. Това, което има, той не може да го употреби за нищо. И ако тия дрехи стоят 10, 15, 30 години, те ще се развалят. Имаш едно хубаво ядене. Най-първо е хубаво, но ако седи ден, два, три, това ядене ще се развали. Хубавите работи се развалят в света. И тогава казват, да ги консервираме. Консервираш ги работите, но и те изгубват онова, което имат. Та рекох. Трябва ви едно достъпно знание, което да ви въведе в новия живот. Когато детето се ражда, има ли знания? Няма. Смущава се това дете. Като дойде това дете в света, казва: едно време аз бях учен човек. И според закона на прераждането, той бил философ, писал и книги и всичко това. А пък сега идва като малко дете и хваща го майка му. Детето казва: знаеш ли, че аз съм философ? Майката взема уния пелени и ги чисти и казва: ще се учиш сега, ти никакъв философ не си. И най-големите философи много малко знаят. Сега, ако разбираш живота, ти си дошъл вече до оная фаза да преминеш в новото положение. Христос казва за новото положение: ако не станете като малките деца, но не едно дете, което да плаче и да е недоволно от живота, но да си дете, което разбира живота, ще оставиш майка си да свърши това, което тя знае. Няма да си даваш мнението. Ще бъдеш доволен от това, което майка да прави. Уния деца, които не разбират живота, те плачат, недоволни са, имат честолюбие, докачение. Докачат се, че не са ги разбрали. И след това майката се отнася малко по-добре. Детето я погледне и казва: така трябваше да постъпиш. Тя трябва да постъпи така, но как трябва да постъпи детето? Детето изисква това, което не знае. То е недоволно от живота, в който се намира. Сега вие можете да изучавате тия състояние. Някой път вие сте недоволни. Защо? Деца сте, сърдите се, гневите се, че хората не са ви разбрали. Че не са ви разбрали, тъй. Всеки един човек иска да го разберат, но какво трябва да правите? Казвате: трябва да дойде някой да уреди този свят. Че той светът е уреден. Не е, че е уреден в онзи смисъл, но ти трябва да разбираш живота. Човек си наклажда огън, когато кучето зимно време съсне, не знае да си накладе огън. Някой казва: кажете ми нещо. Нещата са казани, вие ги знаете. Това, което знаете, ако го учите, ако го преповтаряте, ще го усвоите. Преповторението е майка на знанието. До някъде това е вярно. Учиш, повториш нещо един път, два пъти, три пъти, да кажем, някое си отворение. Поетът е нагласил думите от тук, от там и казваш: много хубаво е написано. След като прочетеш това си отворение, ти си гладен, казваш: много хубаво. Четеш го веднъж, два пъти, после огладнееш. Най-първо у вас има известни чувства, които ви задоволяват, но те са стихотворение на някой поет. Ще дойде един ден, ще ги научиш и ще кажеш: не ме интересуват. Ще ги декламираш един път, два пъти, три пъти, четири пъти и тъй нататък. Снощи един от приятелите, учениците, изказа една хубава мисъл и тя е следната. Когато Адам не си научил урока, скрил се и Бог, като че не го вижда, ходил, гледал, викал го и най-после го намерил. Той го знаел къде е. И като изпъдил Бог Адам из рая, тогава Бог се скрил в човека. До тогаш човека виждал Бога отвън да му вика, а пък като влязла Бог отвътре, човек почнал да се моли. Къде си, Господи? Къде си, Господи? И 8000 години и все търси Господа, и много малко хора са останали верующи, станали са безверници. И казва: няма го Господ, да живеем без Бога. Но не се живее без Бога. Сега, кой е правия път да намериш Бога? Ти не можеш да го намериш по този новия път, ако ти не обичаш. Там е въпрос. Да се учиш и да се научиш как да обичаш. Младите моми често изгубват своите богове. Най-първо момата има един възлюблен, но един ден този възлюблен се крие някак си. Крият се. Младите са богове. И младите моми са богини. Щом той усети, че тя не го обича, той се крие. И не иска да я срещне вече. Какво трябва да прави тя сега? Тя си има някого други го, когато обича, но и той престане да я обича. Тогава тя иска да се върне при първия, но той се крие. От какво проистича лъжата в света? Лъжливите неща са, които разочароват хората. Кажи ясно. Не те обичам. Нищо повече. Няма какво да мажеш. Можеш да го направиш, не е лошо. То е политика. Ще говориш за някого лошо, после като се покажеш, ти ще се усмихнеш. Политика е това. Да знаеш как да постъпваш. Казваш, човек трябва да знае как да постъпва. Постъпването в какво седи? Аз бих ви навел много примери, даже тук от братството, за мнозина, които страдат. Те сами създадоха страданията си. Защото страданията проистичат от едно желание да добиеш нещо. И като не ти го дават, ти страдаш. Но по кой начин може да се добие това, което желаеш? Ти мислиш, че хората трябва да съзнават твоите нужди. Но друг, по-голям специалист върху това няма, ти си най-големия специалист. Хората не могат да разберат тъй, както ти ще разбереш. Ти казваш, той трябва да ме обича. Това е неразбрана работа. Той не е специалист, този човек. Любовта някой път на какво прилича? Онзи мъдрият човек, като те хване, като те стиска, ти като не можеш да издържиш, най-после му кажеш това. Не мисли ти, че мъдрият човек ще дойде до едно място, ти като го оставиш, той ще те удуши. И питам, защо ще оставиш един човек да те стиска? Вие толкова с години сте се учили и някой път се прегръщате, целувате се. Отлична работа е тая. Но защо са ви целувките и защо са ви прегръдките? Не е, че не трябва да го правите. Трябва да ги правите, но трябва да знаете как да ги правите. И ако ти целунеш някого, той ще каже: не знае да целува той. Студена е целувката му. После прегръдките не знае. Не е възпитан. Не знае как да прегърне. И целият ден сега седи все в такива неща, в малки работи. Вие ще кажете, тия работи не са нови. Те са вехти работи, които сега ви говоря. Вие сте на празни ясли. За мен яслата е пълна, когато има нещо ново. На празна ясла сте, когато сте като някой кон, който е ял слама и нищо ново не е добил. И ако човек преживява и казва: да вярваме в Бога, да обичаме Бога, да обичаме ближния си, да правим добро и тъй нататък. Това са хубави работи, не са лоши работи, но за теб самия нищо няма да ти донесат. То казваш: да се обичаме. Че кой ти забранява да обичаш? Ти казваш: да правим добро. Че кой ти забранява да правиш добро? Казваш: да имаме добра обхода. Че кой ти забранява да имаш добра обхода? Човекът седи в това. Всичките тия работи той да ги има. Не е, че сега той да се учи да обича. Ако остане сега да почнеш да обичаш, то е изгубена работа. Идете при малките деца. Има малки деца, които знаят по-хубаво да обичат, отколкото някои красиви муми. Защо? Защо е така? Защото не може да бъде другояче. Та рекох: сега трябват разбрани работи. Не е, че животът, който сега живеем, е лош. Той е лош в едно отношение, но този живот е добър в друго отношение. Нам ни трябва нещо ново. Ново нещо ни трябва. И към това всички трябва да се стремят. Уния, които са учили, трябва да се стремят към новото в света. Сега, не че онова, което знаете, е лошо. Вие живеете в Бога, движите се в Бога. Някой път вие казвате: ти в небето не можеш да отидеш. Няма какво да ви разправям дали мога да отида в небето или не. Дали ще отида или не, аз ще го проверя. Той няма какво да ми казва. Някой казва: но ти ще отидеш в пъкъла. И това няма да ви казвам. Пъкълът, това е едно несъответствие на живота. Някой изгаси лампите. Запалете ги пак да светне. Икономисват. Хубаво нещо е икономията, хубаво нещо. Вие като нямате какво да правите, гасите свещите. Като нямате какво да правите, икономисвате. То е знание на миналото. Няма какво да икономисвате, няма и какво да гасите. То ще бъде смешно да гасиш свещите. Това, което Бог е направил, ти не можеш да го изгасиш. Той е далеч от теб. И помни, няма и желание да гасиш. Остави нещата да си вървят така. Че не можеш да постъпваш тъй, то е по-човешки така. Но по Бога нищо не се гаси. Когато дойдеш до положението да нямаш желание да гасиш, нито имаш желание да палиш, ти си вече на правия път. Сега се говори, че трябва да се обичаме. Много хубаво е това. Но това не е още онзи свят, който ти търсиш. Някой път казваш: аз не го обичам. И там не е разрешението. Нито ще обичаш, нито ще любиш, нито ще разлюбваш. Като дойдеш до това положение, ти ще влезеш в любовта. До тогава, докато търсиш да те обичат, то е хубаво, но там не е разрешението на новия живот. То е половината на живота. Ти ще дойдеш до положение да не искаш да те обичат, но не вътре в себе си. А положението, до което трябва да дойдеш, е да си доволен от положението, в което се намираш сега. Ти казваш, трябва да се самовъзпитаваме. Там, дето има възпитание, там го няма новия живот. Там е стария живот. Ще го възпиташ онзи разбойник да не краде. Ще учиш онова невежното дете, което нищо не знае, на знание. И ще кажеш, научихме го. Това, на което ти си го научил, той един ден ще го остави. И всичката погрешка седи в това, че майките учат неща, които после децата изоставят. Майката трябва да добие едно дете, което да обича Бога, без да го възпитава. А пък тя се е туря на мястото на Бога и казва: ти мен ще обичаш, ти мен ще любиш. Аз те родих, аз всичко направих за тебе. Много добре. Но един ден това дете намери и друга майка. Тогава какво ще се прави, когато имаш две майки? Там, дето нещата се раздвояват, животът се нарушава. И тя казва: не ме обича. Значи намерил друга майка. Когато човек не обича едного, обича другиго. Казваш, той нищо не дава. На тебе не дава, а на друг дава. Човек не може на всички да дава. Въпросът се разрешава между двама. Между двама се свършва този въпрос. Да дадеш или да не дадеш. Сега тези са празните ясли. Това, за което мога да ви говоря и какво ще научите. Какво иска да каже Христос тия думи? Ако не се отречеш от майка си, от баща си, от всичко това, което имаш, ако не се отречеш даже и от своя си живот, ти не можеш да бъдеш ученик на новото учение. И до сега го тълкуват какво значи, какво иска да каже, от какво трябва да се откаже човек. Не само да се откаже от временното, но и от своя живот. Този живот е свободен. Той може да се откаже от този живот, ако иска. Той, ако не иска да се откаже от този живот, може да живее колкото иска в това положение. Хората не трябва да говорят за погрешките. Защото това е стария живот. За вземане, даване. Не трябва да се говори за това. В новия живот, ако говориш за вземане и даване, ти не си в него. Като говорят хората по това, те са в старото и техният живот няма да се изправи и не може да се изправи. Като говоря, че не може да се изправи, разбирам, че те няма да могат да намерят онзи път, да намерят онова богатство. Аз срещнах веднъж един иманяр. Той ми каза: искам да поговоря с вас. Както си тръгнал, вижда ми се, че търсиш нещо. Рекох: търся, разбира се. Можеш ли ми каза едно нещо? Аз търся едно имане. Девете знака съм намерил вече, остава ми само един знак още. Рекох: защо ще ти го кажа този десетия знак? Ако го зная, аз ще отида да извадя тия пари. Ще дойде някой да каже: не можеш ли да ми препоръчаш някоя хубава мума? че аз ако зная хубавата мума, няма да ти я препоръчам, аз ще я взема, нищо повече. Това е старият живот. Остане ли теб да ти препоръчват някого да го обичаш, то е старият живот. Тя, като дойде истинската любов, тя внася нещо ново. Та рекох сега. Трудно е сега, когато човек остарее. Виждал съм стари хора да казват: да сме сега млади, друго яче ще живеем. Как ще живееш? Няма да обичам децата така, както до сега съм ги обичал. Че това не е нещо ново. Ти казваш: трябваше да оставя за себе си парите. Не, не да оставиш за себе си пари, но трябваше да бъдеш от тия хора, които не осиромашават. Нещо повече. Търсете новото. Сега, за да намерите вие този новия живот, вие като срещнете един човек, трябва да намерите оная добра черта в него. Този човек трябва да го обичате, нищо повече. Който и да е, какъвто и да е той, умният човек, той трябва да обича, без да знаят хората, че той ги обича. Няма да им говори сладки думи. Сладките думи, това е външната любов. Но този човек има нужди и ти трябва да му помогнеш. В дадения случай ти си, който ще му помогнеш. На тебе Господ ще каже: искаш ли да бъдеш ти от тези? От кои? Сега това е новото вътре в живота. Не че онова, което ти правиш в света е лошо, то е отлично. Но с това, което сега правиш, не можеш да намериш това, което ти е потребно, то не се постига. Как ще накажеш един човек да ти говори сладко? Кажи ми. Как ще накажеш един човек да те гледа мило? Не само да ти викне, както в театъра. Не. Нещата да се правят в своята същина такива, каквито са. Сега всички тия неща, които ви казах, като ги разгадавате, трябва да дойдете до оная вътрешна пълнота. То е много трудна работа да се научиш да живееш. Новия живот е много труден. Трудиш се и най-после казваш: не може. Втори път като дойда, тогава. Втори път като дойдеш, после трети път, четвърти път и тъй нататък. То е само забавление. С подобно повторение нищо не се постига. Постига се едно. В теб остава онова вътрешно недоволство в живота. И ако ти не се освободиш от това вътрешно недоволство, ти в новия живот не можеш да влезеш. Рекох: самата дума, която се употребява сега, новият живот, не е употребена точно. То е само фигура на речта. Ти казваш: трябва да влезем в новия живот. Ти ще влезеш в живота. Ти трябва да знаеш, че не си в живота, в пълния живот. Има нещо, което не си опитал. Има два начина. Или ти ще влезеш в новото, или новото ще влезе в теб. Кое е по-хубавото сега? Ти да влезеш в новото или новото да влезе в теб? Каква свобода можеш да дадеш на един кон? Да му туриш повече слама, ечемик? Не. Иди поглади този кон и да върви в гората. До тогас, докато ти се реформираш, ти си бързан кон. Кон ще бъдеш. И когато си дадеш пълна свобода да се развържеш, ти си свободен. Развързан кон трябва да бъдеш. Най-първо трябва да се развържеш от всички условия, при които живееш. Докато намираш някои несъответствия, критикуваш този, онзи, това не е лошо. Поддържаш критика. Не е лошо. Но докато не издържиш изпита, докато не престанеш от този занаят, ти ще приличаш на онези ямбулските коне, които карат дараци. Има една подвижна площ, чрез чието движение се влачи вълната. И тогава студят малко еченик на коня и той горкия. Целият ден върти за еченика. Работи целият ден. И вечерта, като свърши работата, дадат му еченик и той казва: "Ей, едва го стигнах." Няма да бъдеш прегнат кон да влачиш вълна. Ти, човекът, който се стремиш към Бога, към новия живот, няма да бъдеш кон. Бог иска всички хора да го разбират и Бог не съди никого. Христос казва: Отец никого не съди и е дал съдбата на сина. Отец за стария живот не се интересува, а пък синът се интересува. Синът е който събира кредита, от кого има да взема, и бащата казва: Събирай. И каквото събереш, събереш. Мен няма какво да казваш. Ти си син. Защо? Защото събираш дълговете на бащата. А пък има едно отношение, синовно отношение на разбиране вътре. Казваме: Всички сме синове Божии. Всички? Кои всички? Ако всички бяхме синове Божии, то живота друго яче щеше да тече. Ние говорим, ние вземаме нещата, които не са верни. И за това Бог не може да ти бъде баща. Той те е турил, някой кон за баща, някой вол ти е турил за баща, някой овца ти е турил за баща, някоя птица ти е турил за баща, за майка, и оттам ти ще се учиш да дойдеш до онова положение. Казваш: Аз съм син Божий. Така, като се разглежда живота, тога ще дойдем до едно голямо противоречие. Какво седи истинският живот? В какво седи семейството, радостта на хората? В онова истинското разбиране на света. Всичко онова, което е създадено в света, всичко е хубаво, всичко е добро. Но злото седи в неразбирането на нещата. Не ги разбираме. Та ще си турите за желание чрез закона на любовта да влезете в правия път. Да обичате хората без закон. Да е свойствено на вас да обичате. Щом обичаш със закон, ти си във външната любов. То е хубаво. Най-първо ще учите външната любов. До тогава, докато се тревожите за хиляди работи, вие имате право да се тревожите. Не ви казвам да не се тревожите, но ще си носите тревогата спокойно. Тя е ваше богатство. И ще се спреш един ден и ще си кажеш: Защо се тревожа? Ама не се тревожи. Въпросът не е там да не се тревожиш. Казано е в закона, че не трябва да желае човек, че там е всичкото изкуство да не желаеш. Индусите казват: Убий всяко желание. Това не разрешава въпроса. Не подхранва и чужди неща. Та рекох. Сега не искам да ви забавлявам с работи, от които няма да се ползвате. Аз ви говоря сега за неща, които знаете, и после вие казвате, как трябва да се поправи животът. По този начин животът не се поправя. В същината си той не се поправя. Срещнеш един, който ти дължи и искаш да питаш ясновидеца дали ще ти плати или не. Кое е по-хубаво тогава? Да знаеш или да не знаеш? Ти казваш. Ама той е ясновидец. Откраднали са ти пари? Казва ти някой ясновидец. Не бой се, след една седмица тия пари ще се намерят. Хубаво. Отлично е това. Този ясновидец е отличен. Този ясновидец ще си остане такъв, какъвто си е. Сега някой ти казва. Ти едно време си бил Данаил, Исаия. Мен са ми разправили. Един ми казва. Казват ми, че съм бил учен човек, Исаия. Данаил съм бил, Езекиил, а пък аз съм загубил всичко това. Има нещо по-велико и по-високо от това, което хората търсят. Всичко това е хубаво. По-добре е нищо да не знаеш. Как ще разберете? По-добре е да бъдеш невежа, отколкото да бъдеш учен. Че ти си един съдия, учил си 2 години, за да станеш адвокат, да знаеш всичките закони, цепиш законите. Като дойде това, усъждаш хората. Защо ти е това знание? С това оправиш ли хората? За тая работа има много специалисти. Ти ако искаш, напусни това. Напусни го. Но ако разбираш, ако знаеш новото, не е да се освободиш преждевременно. Някои искат да се освободят от адвокатството или от какъв и да е занаят. Не се освобождавай преди да си намерил пътя. Престани да мислиш за онова, което те смущава. Ти казваш, трябва да се учим. И сега учението се развива по същия начин. Едно време хората са вярвали, знаели са едно, второ, трето, но и до сега тия неща, които са изучавали, още не ги разбират. Как е създадена материята, не знаят. И атомите са създадени от нещо, от йони. Има много, много неща да се учат. И за да разбереш работите хубаво, ти трябва да престанеш да мислиш за тях. В истинското, вътрешното учение е така. И за това писанието казва. Прости, нищо повече. Някои турят закона, а пък някои казват, прости му, не му дръж косур. Защото ти, докато ти се смущаваш от хората, ти не можеш да намериш пътя. Не че това, което държиш е лошо, но този път, по който вървиш, той няма да донесе онова, което ти търсиш. Та едновременно у вас трябва да се яви раздвояване на живот. Казва някой, раздвоих се. Ще се раздвоиш, трябва да се раздвоиш. И след като се раздвоиш, трябва да се отречеш. Да престанеш да мислиш за онова, за което си мислил досега. И като дойде новото, за какво ще мислиш? Представете си сега, че по някой начин искате да ликвидирате работите. И казвате: защо съм дошъл тук? За да се научите да живеете по новия начин. Там е силата. Представете си, че имате едно общество, дето хората не се държат отговорни и кой каквото даде, не го търси. Рекох: новият човек трябва да бъде от тези. Той седи и казва: аз ще се помоля на Господа да накаже този човек, че той живее в стария човек. И като дойде Христос да съди света, той ще дойде да съди старите хора. Един казва: ще ни съди Христос. Докато не те осъди Христос, ти човек няма да станеш. Та рекох: при новото разбиране ти най-първо ще освободи сърцето си от всички уния тежести, които имаш. Ще се оставиш свободен. В света има много работници, които носят товар. Всички хора носят. Много малко хора ще срещнеш, които нямат никакъв товар. И като го срещнат, казват: той е лентяй. Така разбират. Бедността считат за порок. В новото разбиране е друго, яче се постъпва. И сега, както проповедникът в прочетената глава казва: да пишеш много книги и край няма. Едно нещо ти трябва. Бой се от Бога. И аз ви рекох: каквото и да правите, всичките тия работи са хубави, но обичай Бога. Нищо повече. Не е, че онова, което имаше, е лошо. То е учение, много книги имате и всички тия книги са едно приготовление за онова. Ще ви кажа: да се освободите. Раздай книгите си на другите. Тия книги, от които сте учили, не ви трябват вече. Но аз ви оставам сега едно нещо. Да обичате. Ще кажете: где да го намерим да го обичаме? Тогас не можеш да си държиш изпита. Ако не знаеш как да обичаш, твоята работа е свършена. И после искате да знаете дали обичта ви е права или не. Там сте на крива страна. Ще обичаш нищо повече. В любовта няма никакъв грях. Щом мислиш, че любовта не е права, това не е вярно. В любовта няма никакъв грях, нищо повече. Там човек се освобождава. Някой казва: дали аз не греша? В новия живот там всичко е единство. Там като влезете, ще разберете. Там другите ще работят, а пък вие ще се ползвате. Те ще работят, ще проповядват, а пък вие ще се ползвате. Та рекох сега: обичайте Бога, нищо повече. Едно правило сега, извън конския живот. Научете се да обичате Бога, нищо повече. Научете детето да обича Бога, нищо повече. Научи го как да обича Бога, кажи му и това дете ще знае. Това не ви давам като закон, но ви говоря как трябва да се разбира новото. Вие сте от много добрите хора. Едно време бяхте в рая, хубаво беше. И като загрешихте, оголяхте. Искахте повече, Бог ви даде дрехи и ви изпрати в широкия свят. Какво лошо има в това, че тук живеете? То е във вашето разбиране. Всеки, който не знае да обича, той е гол. Нищо повече. Докато Господ ти говори отвън и ти казва: Адаме, как си? Той е външния живот. Една спънка туря там, едно препятствие. Няма да ядеш от това дърво. Ще кажете: Защо съм ял? И това не е лошо, че сте яли. В широк смисъл на думата ти си носиш товара сега. И Господ казва тогас: Като ял Адам от запретеното дърво, понеже Адам стана като един от нас да разбира доброто и злото, да не би да яде и от дървото на живота. И за това го изпъди. Понеже учен човек не си, не знаеш как да употребяваш доброто и злото. То е голяма наука, ако не знаеш как, съвсем ще загазиш. И като стана един от нас, да го изпъдя навън. Защо ви изпъди Господ? Защото ти стана като Него. А пък за да се запазят отношенията в света, то онзи, когато обичаш, той трябва да ти изпъди навън. Вие искате да седите при онзи, когато обичате. Там е вашето заблуждение. То е външната любов. Сега малцина от вас могат да го приложат. Сега не ви казвам това да го приложите в живота, но рекох: Разрешението седи там. Щом искаш да те обичат, ще те изпъдят. Защото любовта дава свобода и следователно ще те изпъдят. Един мъж, като обикне жена си, ще й даде свобода и ще й каже: Свободна си вече. Една жена, като обикне мъжа си, ще му даде свобода и ще му каже: Свободен си сега. Ако тя го обикне, въпросът е разрешен. Казваш: Защо ще бъде така? Чудни сте някой път, че ако се облечеш червена дреха, какво лошо има? Или пък си тури синя дреха, какво лошо има? Или ако си турите и каквато и да е форма, где е лошото? Или някой път не ти дадат пари. Защо? Някой път ти казват: Вземи си пари, направи си каквато дреха искаш. Тогава ще заприличате на онзи турски бей. Турците, като избират жена, сами не могат да ги избират. Този бей изпраща да му избират една хубава невеста и като я избрали, довели му я и са го оженили за нея по турския закон, по стария, не по сегашния. Тя се открила на него и го попитала: На кого да се откривам и на кого да не се откривам? Тя била грозотия. Той не я обичал. Той казал: Разкривай се на когото искаш, само на мене да не се разкриваш. Обичай Бога и си гледай работата. Но трябва да знаете, че докато на онзи, когато обичате, не му дадете свобода, или друго яче казано, до тогас, докато на един човек не му дадеш свобода, той да се прояви тъй, както си знае, то е човешкото. Не да му дадеш правила, наставление, как да обича, как да гледа, не, то е човешкото. Ще оставиш Бога да се проявява в човека, както знае. Бог живее вътре. Ние сме дошли до вътрешния живот. Ти ще оставиш Бога да се прояви. Може някои работи да са ти неприятни, няма да мислиш върху това. Та свободата седи в това, да оставите Бога в себе си да се прояви така, както намери Той за добре. По какъв път, по какви начини, то е Негова работа. Вие ще кажете. Откъде да знаем? Няма какво да знаеш. Остави ти Господа. Той ще си намери пътя. Той ще направи каквото той знае. Вие искате да знаете как да обичате. Любовта не е ваша. Остави сега. Стори онова, което Господ ти каже. Някой казва. Каквото Господ ми казва. Под думите каквото Господ ти каже, ние разбираме нещата, които се отнасят до нашия личен живот. А трябва да дойдем до разбиране на живота, на онова, което Бог иска да върши в нас. И всичките страдания, които проистичат в света, проистичат от това, че Бог иска да се освободим. Той насила не освобождава. Той, за да ни накара да го оставим свободен, създава ни мъчнотии. Хиляди мъчнотии ще ви създаде, за да го забравим. Вие искате да турите правила как да обичате. Във външната любов, в човешката любов, така е. Но в Божията любов няма закон. Като дойдем до нея, ще имаме едно свещено чувство, ще кажем. Всичко това, което любовта върши, е право. Това човек да го съзнава. Трябва да го съзнавате. Един ден, когато дойдеш до това разбиране, ти ще проумееш тая велика тайна. Казах ви, че нищо няма да ви говоря. Но с това, което говорих, нищо не съм ви говорил. Едва съм ви казал, обичайте Бога, истинското, реалното. Другото са празни ясли. Вие сте го слушали. Вие всичкото го знаете, но да обичаш Бога, то е новото. И тая Божия любов, като влезе в дома ви, тя ще внесе светлина, радост, веселие, ще ви съедини с невидимия свят, ще ви избави от онзи ад, в който живеете сега. Адът не е нещо лошо. Вие не сте ходили в ада. И музика има там, и представление, театър, много хубави неща има. В ада ще бъдеш. Така, като се говори, ще кажете, не ми харесва това учение. Дали ви харесва или не, това е друг въпрос. Когато се говори за истината, дали харесва човек или не, то е друг въпрос. И когато някой говори, може да не ми се харесва, но това е друг въпрос. Важното е, дали е там законът на любовта, която води към Бога, закон, дето Бог се проявява. Защото ако не дойде в нас Бог да се прояви, ние не можем нищо да направим. Трябва да дойде Бог в нас, за да ни научи как да обичаме. Ти можеш да кажеш, този човек е циганин. Оставете това. Дали е циганин или не, то е въпрос до съзнание. Да обичаш тая душа, това съзнание. Бог може да ти каже, този човек ще го обичаш. Ти казваш, но той не е такъв. Той е по-човешки. Господ ще ти каже, ела да ти покажа как да обичаш хората. Сега, вие се намирате в едно трудно положение. Виждате, че светските хора имат повече, отколкото религиозните. Така трябва да бъде. Ти казваш, че аз толкова години как се моля. Вие сте като онзи Исав, който казваше на баща си, на мене нищо не си дал. В оная притча, която Христос привежда, големия син казал на баща си: «На мене нищо не си дал, а пък онзи син, който сега е дошъл и се е скитал и е изпил всичко, ти му даде угощение, теле му заколи». Утре той онова, което имам, и него ще вземе. Ние не се спираме на другия, големия син. Твоето недоволство е от големия син в тебе, а пък онзи, който е закъсал, казва: «Татко, съгреших, не съм достоен». Той е малкият син, който се връща сега. И ти не заколваш за онзи недоволния син телето, няма за какво да коли за него, а коли за онзи, който казва: «Не съм достоен». Бащата показва каква е голяма неговата любов. Когато видите, че Бог оказва милост към хората, да не ви смущава това. И рекох сега: тайната на новия живот седи в обичта. Научете се да обичате. Ще кажеш: да обичам ли? Аз съм женен. Или ще кажеш: да обичам ли? Но аз съм млада мома. Оставете вашата мъжчина и женщина. Всичко това оставете. Обичайте и нищо повече. Който разбира, разбира. Така трябва да ти олекне. Има много хора, които се измъчват. Оставете се свободни. Не само вас да оставят свободни, но и вие да останете свободни. Не е, че сега постъпвате криво, но вие сега създавате в живота си препятствия и си туряте спънки и не може да успявате. А пък тия спънки трябва да се премахнат, а пък те не могат да се премахнат другояче, освен трябва да дойде Духът. Казано е: и ще изпратя Духа си. Христос е казал: аз и Отец ми ще дойдем и ще се вселим във вас и тогас аз ще ви се изявя. Това е една от дълбоките тайни. Аз и Отец ми ще дойдем и ще се вселим във вас и аз ще ви се изявя. Отец ще дойде и ще покаже какво е неговото отношение. И синът ще дойде, новият живот е в това. Аз и Отец ми едно сме. Та сега гледайте да дойде Бог във вас и Христос с него заедно и да ви се изяви Христос и да ви покаже по кой начин вие можете да проявите любовта си към него. Той ще ви покаже как трябва да разбирате. Ако Христос и Бог не дойдат във вас, вие няма да имате едно разбиране и тогава животът ви ще върви по същия начин. Ако дойдат и придобиете онзи широкия живот, бремето, което носите сега, както една орехова черупка ще падне и вие ще се освободите от голям товар. Обичайте Бога, за да дойде Той във вас и Христос да дойде. Сегашният ви живот е отличен. Много добър е животът ви сега. Сега да заминете за другия свят, там ще ви приема. Как ще ви приема? Съвсем друго яче седи работата. Богатият и сиромах Лазар са наблизо, казват си. Едно вътрешно състояние е това, дето богатият не може да бъде на мястото на Лазар и Лазар не може да бъде на мястото на богатия. Обичайте се сега и не се критикувайте. Вие казвате: от мене нищо няма да стане. Какво няма да стане? Цял човек си. Знаеш да ядеш, да свириш, да учиш, какво искаш повече. Не си някой вол, не си някой кон. Конят и той е добър. Конят, като седи при тебе, той не се тревожи, той казва. Понеже господарят ми знае да свири, аз се ползвам от неговото свирене. Обичай Бога и имай широки възгледи за живота. В това отношение не съдете, за да не бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, ще ви се възмери. А пък новото е обичай, нищо повече. Обичай Бога във всички хора. Това е разрешението на онзи дълбок въпрос. А пък ще останат само думите на тая беседа. Обичайте Бога. А пък всичко друго, това са тълкования, пояснения, може и без тях. Всичко друго е за пояснение. А пък да знаете само това. Да знаете как да обичате. Обичай. И когато обичаш, не може да те обиди и ти не можеш да се обиждаш. В новата любов обиди няма. Този, който я разбира, не се обижда. Що е небето? Място, дето не се обижда. А що е адът? Място, дето се обижда. Докато се обиждате, в ада сте. Там има университет за обидите. А пък ще се учите сега на онзи живот, дето няма обиди. Да престане обидата. Божията любов носи пълния живот. 6 часа и 40 минути. Следват гимнастически упражнения. Съборна беседа, държана в събота, 4-ти съборен ден, 22 август 1936 г. София, Изгрев.